بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے یاسین والقرآن الحکیم یاسین قسم آہے قرآن حکیم جو انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم بے شک تواں اے رسول عربی سچن رسولن ماں آئے ہیں تواں بالکل سدھے رستے تے آئے تنزیل العزیز الرحیم قرآن کریم اللہ تعالیٰ جے طرفاں نازل تھیل آئے لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون ان لائے تواں انہی قرآن کریم ساں ان قوم کے عذاب سان ڈیجاریو جن کے وڈن کے بھی نہ ڈیجاریو ویو وہ اوے غافل ہیں لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون بے شک انہاں ماں گھنن تے تقدیر الہی ثابت تھی چکی ہے وہ یہ ایمان نہ آنیندا انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون بے شک اساں انہاں جے کندھن میں گرت وجھرایا آہن وہ یہ کھادن تائیں انہی میں جکڑل آہن وہ اے کندھ ہیٹھ کرے نہ کھا سکن وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون اساں انہاں کافرن جے اگیاں پویاں رکاوٹوں پیدا کیوں آہن اساں انہاں جے نگام تے پردہ ودھا آہن او یہ دسی نہ تھا سگن وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون برابر آہے انہاں لائے تواں انہاں کے ڈیجاریو یا نہ ڈیجاریو او ایمان نہ آنیندا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم تواں جو ڈیجارن تا ان کے نفو دے تھو جیکو قرآن کریم جی تابعداری کرے تھو بنا دکھے اللہ تعالیٰ جو خوف کرے تھو تو اڑے شخص کے مغفرت اجر عظیم جی بشارت دیو انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين بيشك اسين مولن کے جيرو کندا سي ۽ اسين سدن نيڪ ۽ برا عمل لکھون ٿا ۽ اسان هر شيء کي لوح محفوظ ۾ لکھرايو آهي واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل المرسلون اي رسول عربي توهان انن لاءِ هڪ ڳوٺ يعني انطاكيه وارن جو مثال بيان ڪريو جڏهن انن وٽ دين جا قاصد پهتا اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون يعني جي وقت اسا انن دا بقاصد موکليا پو انن بني قاصدن کي نہ منيو پو اسا انن بن کي تين قاصد سا مضبوط بنايو پو انن چيو ته بيشڪ اسين توهان ڏانهن موکليا ويا آهيون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون انن چيو ناهو توهان مگر اسان جڑا بشر يعني انسان ۽ الله تعالى کا شيء نازل نہ ڪئي آهي توهان ته صاف ڪوڙ آهيو قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون انن قاصن چيو اسان جو رب جاڻي ٿو ته بيشڪ اسين توهان ڏانهن موڪليل آهيون وما علينا الا البلاغ المبين ۽ اسان جي ذمي ته فقط صاف تبليغ ڪرڻ آهي قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم انن چيو بيشڪ اسين توهان کي منحوس سمجهون ٿا قسم سان جيڪڏهن توهان تبلیغ کان نه رڪيا ته اسين ضرور توهان کي سنسار ڪنداسين ۽ توهان کي ضرور اسان کان سخت عذاب پهچندو قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون قاصدن چيو ته توهان جي منوسي توهان سان گڏ آهي چا نصيحت جي ڪري توهان کي منوسي لڳي ٿي بلڪ توهان شرڪ جي ڪري حد کان وڌندڙ قوم آهيو وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اي شهر جي پري پاسي کان هڪ ماڻهو يعني حبيب نجار روڙندو آيو ان چيو اي منهنجي قوم توهان انهن قاصدن جي تابعداري ڪريو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون جيڪي توهان کان تبلیغ جو کو اجرو نٿا وٺن ۽ اهي هدايت ٿيل آهن وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون ۽ مون لاءِ ڪيئن مناسب ٿئي ٿو آئون ان الله تعالی جي عبادت نه ڪريان جنهن مون کي پيدا فرمايو ۽ توهان ان ڏانهن موٽايا ويندا اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون چا آئون اللہ کان سوائے وہ معبود وٹھان جیکن اللہ تعالی مولائے کہیں تکلیف جو ارادو کرے تو وہ معبود مجھے کا سفارت نہ کرے سگے این مکھے عذاب الہی کان بچائے سگے إني إذا لفي ضلال مبين بشك ان وقت آؤں صاف گمراہی میں ہوں إني آمنت بربكم فاسمعون بشك ہوں پنجے رب سے ایمان آندو آہے وہ تمہاں منجی گال بدھی چھڑیو قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ان کي چيو ويو ته تو بشت ۾ داخل ٿي ان چيو کاش منهنجي قوم کي معلوم ٿي ها ته مون کي منهنجي رب ڪهڙي سبب جي ڪري بخش ڪري ڇڏيو ۽ مون کي جنت ۾ مكرم بانن ما ڪيو وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين اين موڪليو ان قوم تي ان کان پوءِ ڪو لشڪر آسمان مان ان كان لشكر لاهندڙ هواسين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون نه يو يعني كيل عذاب مگر ڪري فرشتي جي دان پوءِ ان وقت اهي سڀ مردڙ آهن يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون اللہ تعالیٰ فرمائندو افسوس آئے انہن بانن تے نہ آئے انہن وٹ کو رسول مگر اوے پیغمبر سا مذاق کندا ہوا الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون چھا مکے یا کافر یہ نتا دسن تا انہن کھا اگا میں افا کیترا گوٹ ہلاک کیا بیشک اوے انہن دا نتا موٹن وَإِن كل لما جميع لدينا محضرون اي بيشك سموري مخلوق قيامت جدي اسان يگيا حاضر كيل آهن وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون اي انن يعني كافرن لاءِ هڪ نشاني غير آباد زمين آهي جيڪي اسان آباد ڪريون ٿا ऐं उन ई ज़मीन मां असीं अनाज पैदा करियूं था, पोइ उन मां इहे खाइनि था। وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اسان انہی زمین ما کھجور ۽ انگورن جا باغ پیدا کیا ۽ انہی زمین ما چشما پیدا کیا لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ نلائے یہ ان جا میوا کھائیں ऐं उन्हनि जे हथनि इहो कमु न कयो, छा पोइ अञा बि इहे शुक्र नथा कनि। सुभानल लज़ी ख़लक़ल अज़्वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ض व मिन अंफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। मुक़द्दस आहे उहा ज़ात जंहिं जोड़ा बनाया उन्हनि शयुनि मां जेके ज़मीन पैदा करे थी, ऐं उन्हनि जे नफ़्सनि मां ऐं उन्हनि शयुनि मां जिन खे इहे नथा ॼाणनि। ऐं इन्हनि लाइ हिकु निशानी राति आहे, असां उन मां ॾींहं खे छिके था वठूं, पोइ उन वक़्तु इहे ऊंधाई में आहिनि। ذلك تقدير العزيز العليم اي سج پنهنجي مقرر حد ڏانهن هلي رهيو آهي يا تقدير غالب صاحب علم جي آهي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اي چند لائب اسان منزلون مقرر ڪيون آهن هيستائين جو اهو کجيءَ جي پراني تاري وانگر موٽي ٿو للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سج کي اجازت ناهي جو هو چنڊ کي پهچي ۽ رات کي اجازت ناهي جو ڏينهن کان اڳ ۾ اچي ۽ اهي سڀئي پنهنجي فلڪن ۾ سير ڪري رهيا آهن وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون اي انن لاءِ هي نشاني آهي بيشڪ انن جي وڏن کي يعني حضرت نوح جي ڀرڻ ٻيڙي ۾ اسان سوار ڪرايو وخلقنا لهم من مثله ما يركبون اي اسان ان جهڙيون ٻيون ٻيڙيون انن لاءِ خلقيون جن ۾ هي سوار ٿين ٿا وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ۽ جيڪڏهن اسين چاهيون ته انهن کي بوڙي ڇڏيون پوءِ انهن لاءِ ڪو به مددگار ناهي ۽ نه اهي پاڻ کي بچائي سگهن ٿا إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ مگر اسان جي طرفان يا رحمت اي مقرر وقت تائیں مولت آهي واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون اي جي وقت انن کي چيو وڃي ٿو ته توهان دنيا ۽ آخرت جي عذاب جو خوف ڪريو ته من توهان تي رحم ڪيو وڃي وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين اي انن وقت جڏهن اللہ تعالیٰ جی نشانن ماں کا نشانی پہنچے تھی تو یہ ان کا انکار کندڑ آہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ऐं जॾहिं उन्हनि खे चयो वञे थो त तव्हां अल्लाह ताला जे ॾिनल रिज़्क मां ख़र्च करियो काफ़र मोमिननि लाइ चवनि था त छा असीं उन्हनि खे खारायूं जिन लाइ जेकॾहिं अलाह चाहे हा उन्हनि खे पाण खाराए हा तव्हां त साफ़ गुमराई में आहियो ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ऐं इहे चवनि था त इहो वाइदो यानी वरी ज़िंदह थियण जो कॾहिं ईंदो جيڪڏهن توهان سچا آهيو ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون نٿا انتظار ڪن मगर हिकु ज़बरदस्त दाह जो जेका हिननि खे अची वठंदी ऐं इहे दुनिया जे इख़्तिलाफ़नि में हूंदा। فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون اوے پنجے گھر وارن لائے وصیت کرے نہ سکدا ایں نہ وری پنجے گھر وارن دا موٹی سکدا ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ایں جڑے بی سور پھکی ویندی او ان وقت یہ قبرن ما نکری پنجے رب کریم دا ڈوڑدا ایندا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون یہ چوندا ہائے افسوس اسان کے اسان جی ننڈن ما کے اٿاريو یہ اٿن او آهي جن جو وعدو رحمان ڪيو هو ۽ رسولن سچ فرمايو ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون يا فقط اقدام هندي اون وقت يہ سمورا اساوٹ حساب لائے حاضر کیل ہوندا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون پوءِ ان ڏي ڪو نفس ڪنهن تي ظلم نہ ڪندو ۽ توهان کي ان عمل جي جزا ملندي جيڪو توهان ڪيو هوندو ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون بيشڪ جنتي ان ڏي پنهنجي پسنديده ڪمن جو خوشيون ڪندڙ هوندا هم ازواجهم في ظلال على الارائك متكئون هي ۽ انهن جو گھر واريون سائين ۾ پردي سان ڍڪيل تختن تي ٽيڪون هڻندڙ هوندا لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون انن جنتن لاءِ ان ۾ هر قسم جا ميوا هوندا ۽ انن لاءِ اهو هوندو جن جي پاڻ تمنا ڪندا سلام قولا من رب الرحيم انن تي رب رحيم كريم جو سلام هوندو وامتاز اليوم ايها المجرمون اللہ تعالی قیامت میں فرمائندو اے مجرمو توہاں اج دی الگ تھی ونجو الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین اے انسانو شامو توہاں کا وعدو نہ ورتو ہو تو توہاں شیطان جی تابعداری نہ کجو بے شک یہ توہاں لائے صاف دشمن آئے وان اعبدونی هذا صراط مستقيم اي توهان مجي عبادت ڪجو يو هي سڌو رستو آهي ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون اي بيشڪ شيطان تمام گھڻي مخلوق کي گمراه ڪيو ڇا پوء توهان نٿي سمجهو هذه جهنم التي كنتم توعدون هي وها جهنم آهي جن جو توهان سان وعدو ڪيو ويو هو اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون توهان پنهنجي كفر جي ڪري اڄو نئي ۾ داخل ٿيا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اڄ اسين انهن جي واتن تي مورو هڻندا ٿي سندن بدامالي جي ڪري ۽ اسان وٽ سندن هٿ ۽ پير سندن مٿا شاهدي ڏيندا ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ۽ جيڪڏهن اسين چاهيون ها سندن اکيون دنيا ۾ مٽائي ڇڏيون ها او اهي ڏٺل رستي ڏانهن ڏوڙن ها پر اهو به کين ڏسڻ ۾ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون اي جي ڪري اسين چاهيون ها ته گھر ويٺي سندن صورتون مٽائي ڇڏيون ها پوءِ نه اهي وڌي سگهن ها ۽ نه پوءِ تي موٽي سگهن ها ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون اي जंहिं माण्हू खे असीं उमिरि रसीद करियूं था त उन जी ख़िलकत में ज़ोफ़ पैदा करियूं था छा पोइ इहे नथा सम्झनि ان هو الا ذكر وقران مبين اي رسول عربي کي اسا شعر چون نه سيکاريو ۽ نه يو سندن شايا نشان آهي ناهي يا وحي مگر نصيحت ۽ قران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ان لاءِ ان ماڻھو کي ڏيجاريو وڃي جنهنجي دل ۾ خوف خدا آهي ۽ کافرن تي تقدير الهي ثابت ٿي چڪي آهي اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون چاهن نه ڏٺو ته بيشڪ اسان پنهنجي دست قدرت سان انهن لاءِ چوپايا خلقيا پوءِ اهي ان جا مالڪ آهن وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ۽ اسان انهن لاءِ چوپايا مسخر يعني تابعدار بنايا انهن مان ڪن تي اهي سوار ٿين ٿا ۽ انهن مان ڪن کي کائين ٿا ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون ऐं उन्हनि लाइ इन्हनि चौपायुनि में घणा नफ़ा ऐं खीर वग़ैरह आहे छा पोइ इहे शुक्र नथा कनि واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون इन्हनि यानी काफ़रनि अलाह ताला खां सवाइ معبود بنایا اهن تمن انن جي مدد ڪئي وڃي لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون انن بتن کي سندن مدد ڪرڻ جي طاقت ناهي ۽ اهي پنهنجي لشڪر سميت حاضر ڪيل آهن فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون پوءِ توهان کي سندن بي ادبي ڏکي نه لڳي بيشڪ اسين ڄاڻو ٿا جيڪو اهي لڪائين ٿا ۽ جيڪو اهي ظاهر ڪن ٿا اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين ڇا انسان يعني کافر نه ڏٺو ته بيشڪ اسان ان کي هڪ قطري مان پيدا ڪيو هاڻي اهو اسان لاءِ صاف دشمن آهي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اي اسان لاءِ مثال بيان ڪري ٿو ۽ پنهنجي خلقت کي وساري ويٺو چوي ٿو ته انن گريل هدن کي ڪير ڏياريندو قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم رسول عربي توهان فرمايو انن کي اهو زندہ ڪندو جنهن پهرين دفعي انن کي پيدا ڪيو ۽ اهو هر مخلوق کي چنگي طرح جاندڙ آهي الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا نارا فاذا انتم منه توقدون الله هو آهي جنهن توهان لاءِ سائي وڻ مان باهه پيدا ڪئي پوءِ توهان ان مان باهه ماريو ٿا اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم او الله تعالى جي پنهنجي قدرت سان آسمان ۽ زمينون پيدا ڪيون ڇا اهو ان ڳالهه تي قادر ناهي جو انهن جهڙا ٻيا پيدا ڪري سگهي ها ۽ اهو وڏي علم وارو خالق آهي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون پاڻ جڏهن ڪنهن شيء جي تخليق جو ارادو کندو آهي ان کي حکم کندو آهي ته ٿي پوءِ فورن اها شيء ٿي پوندي آهي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون پوءِ پاڪ آهي اها ذات جنهن جي دست قدرت ۾ مڪمل اقتدار يعني بادشاهي آهي ۽ ان ئي ڏانهن سڀئي موٽايا ويندا